सरल होने अनुमान आदि के द्वारा जिससे सामान्य विशेष लक्ष्य किया गया उसके ज्यादा आरोपी विरोधि ये शास्त्र सामान्यता से सभी विरोध विशेष विषय के अनुसार प्रबल होता है। घट विषय सबको ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष घट स्थान और सामान्य से देश से निषेध करने वाले लिए नाना की सिंचन यह विषय प्रबल विशेष होने से घट का सबसे घटस्थान प्रत्येक है। लेकर सामान्य विश्लेषण न्याय तो नहीं लगेगा जहाँ ब्राह्मण भाव निश्चित हो निश्चित प्रमाण भाव उभय उभय पर प्रमाण निश्चय हो वही निर्णय लगेगा। यहाँ तो उभय जैसा आरोप जो होती पदवी जो होती दोनों वाले प्रमाण होने के लिए वहाँ सामान्य विश्लेषण भाव लगेगा। प्रत्यक्ष अनुमान में सामान्य विश्लेषण भाव विश्लेषण नहीं लगेगा अनुमान में प्रत्यक्ष अनुमान में भी क्योंकि निश्चित प्रमाण भाव में नहीं यदि सामान्य विशेष भाव कर्म से लगाएंगे अगर बहु वर्ष एक दो वर्ष बुद्धि हुई और बाकी सामान्य बुद्धि है अक्सर गो नव गौ वर्ष न होगी ये सामान्य का विषय अगर दो वर्ष एक दिन प्रबल हो जाए सामान्य गो वर्ष नहीं होता है क्योंकि ये दो वर्ष है एक सामान्य अवस्था बाद करके विशेष रूप में अक्सर सिद्ध हो जाए एक समय होता है उसके पश्चात से गुरु करता है। जैसा व्यक्ति के प्राचीनों का अपने समय के अनुसार सरस्ती एक प्रत्यक्ष तीन की सदस्य उपा अग्नि समय प्राचीन अग्नि समय कर्म के पहले जो कुछ करते हैं उपांश सरस्य उपांश मंद सरस्य मंत्र ग्रहण करते हैं या व्यक्ति की सदस्या व्यक्ति का जो कुछ सामान्य सब उपक्रम होगा फिर सौदा ने प्रकृत बात किया जो प्रकरण जिसका है उसका प्रभाव विश्व में संकल्प सकल विषय सबका वाक्य हमें सामान्य अभिषेक सामान्य विषय के नहीं लेकिन जिस प्रकरण है व्यक्ति की जी वहां लेना पड़ेगा विक्षमया व्यतिरिक्त सावता सूत्रा देखिए आदि मंत्र यादव क्या राजा काम सावत क्या दीक्षण व्यायाम दीक्षण व्यायाम हमें दुर्व्यास दीक्षण या नाम की शिष्य इस शिष्य ने यावत क्या राजा काम जिस सरल की सरलता प्रतीक्षा करे ऐसे ही अनुग्रह शांत करे तो दीक्षण या इससे ने काम स्मरण जैसे इच्छा इसे सरल से काम करे दिखा लिया यत्तु से कह करके यत्ते भी सामान्य जो मैं सब के लिए कहा गया सतु तक फिर भी दीक्षण या के विशेष कहा गया या काम करो तो दीक्षण या व्यतिरिक्त उपाय से प्राचीन अपने समय अपने समय के पहले जो कुछ क्या देता है सब उपाय से दीक्षण या भी अपने समय के पहले होता है इसकी का अनुसार दीक्षण या नाम के इसकी का अनुसार अपने समय के पहले होता है तो वहाँ उपांत करेंगे अथवा काम पर गान करेंगे तो वहाँ आया जो स्पष्ट व्यक्ति के प्राथम अपने समय अपने समय के पहले किसे सब के उपांत हुआ गया इस समय के लिए उपांत प्राप्त हो जाता है किंतु आगे स्पष्ट दीक्षण आया यादव आपका कार्य में कावत क्या अनुभव ये विशेष विषय होने से दीक्षण आय स्थिति में काम करे उसको छोड़ कर जाकर नीचे में सर्वत्र काम करेंगे तो संतोष क्या है दीक्षण या व्यक्ति के कावता से तो कावतर या एकांत सर एकांत सर कावता से दीक्षण या व्यक्ति करें और दीक्षण या निर्भरता से ये अनुवाद होकर के दीक्षण या इसके काम कर और बाकी सर्वत्र उपास कर इसका निश्चय किया गया इसी प्रकार प्रत्यक्ष न निर्भरता से यहाँ गुरु जी कहता है प्रत्यक्ष स्थिति में प्रत्यक्षता निर्भरता से वर्तन प्रत्यक्षता वृत्ति अंतरण अनेक आसक्ति अनुभव विषयांतरण सावता का स्थिति संतोष है पूर्ण क्या प्रत्यक्ष में निर्भर होगा वृत्ति अंतरण सप्त प्रत्यक्ष का जो विषय नहीं होगा वहां विचार बुद्धि होने जिस बुद्धि से सत्व प्रत्यक्ष का जो विद्यान पटसन प्रत्यक्ष होता है, जहाँ से सत्व प्रत्यक्ष नहीं होता है वहां मिथ्या के रूप हो गए। अन्य का सत्य और नाना की जाना नाना का अन्य का अस्त नाना का अस्त पृथ्वि लीला है अंतरण है इसके बर्जन बहुत है तो नाना तत्व बर्जन उत्तर ले लेना और बर्जन कहीं तो बर्जन उत्तर अत्यंत बाधा अस्तर हो गया ऐसे तो नहीं है अनेक हो गया अनेक विश्वास चालक आता है अन्य विषय करते मेरा नाना दीजिए नाना करते थे अन्य खुशी है ऐसे नहीं युवा जन आते अन्य विषय कराते ये खुद की चालकता से हुए कि मेरा नाना दीजन फिर प्रत्यक्ष मेरे बता सके इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा शिक्षा संतोष करना है सुख ऐसा लेंगे अन्य चालकता होने का संतोष सुर्खि का संतोष हो जाएगा सर्व कर लेंगे तो कहीं कहीं लेना है राशि को प्रत्यक्ष जहाँ सत्व ग्रहण होता है वो तत्व लेना है इतना वाक्य सिद्धांत रहता है देख का निश्चित होता है लेना नाना की चिंतन सुखि के द्वारा एक निश्चय होगा तात्पर्य उपक्रमाधिक तात्पर्य जहाँ से जिंदो कितने उपक्रम प्रसार रहस्य देवी का निश्चित रहस्य अनुसूचित देह नाना की चिंतन होगी उसके निर्वोधन कराने के लिए कोई अवकाश नहीं कोई सुखी अद्वैत करने के लिए कोई अवकाश नहीं प्रत्यक्ष व्यावहारिक द्वेष विषय से ऐसा अवकाश होता पूर्व विषय ने कहा प्रत्यक्ष का कोई अवकाश नहीं सुखी का तो अवकाश है सुखी में तो अनेक आत्म करके लेकर कहीं अवकाश हो जाएगा प्रत्यक्ष का मेरा प्रत्यक्ष मेरे अवकाश होंगे प्रत्यक्ष से सुखी का बात होता था सिद्धांत कहता प्रत्यक्ष भी व्यावहारिक द्वेष विषय से ऐसा अवकाश होता प्रत्यक्ष का हम विवेकवाद नहीं कर सकते प्रत्यक्ष व्यावहारिक द्वेषा व्यावहारिक द्वेषा मानेगी पारमार्थिक अद्वेष मानेगी तो क्या विधि व्यावहारिक द्वेष विषय है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विचार क्या होगा व्यावहारिक द्वेषा क्या होगा पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बिल्कुल निरंता के लिए सावका से इन विषय विषय सावका क्यों व्यावहारिक द्वेष विषय सावका क्यों राम मनुष्य इत्यादि प्रत्यक्ष आकाश और इत्यादि जो विषय अहमनुष्य मैं मनुष्य मनुष्य तो किसने परिचय मनुष्य जैसे परिचय है आकाश लोगों का अवगत जो आकाश के कारण सर्वगत निश्चय है वो उसमें मनुष्य तो ही जिसमें मनुष्य तो आकाश और सर्वगत नहीं है दोनों सृष्टि का परस्पर विदित हुआ तात्विक प्रणाली है आकाश हो तो सर्वदत्त और मनुष्य अमनुष्य एक दोनों में तात्विक प्रणाली नहीं हो सकता है मानव के कथित व्यावहारिक कथित तात्विक प्रामाण्य मौजूद है एक व्यावहारिक प्रणाली है और एक में तात्विक प्रणाली किसने व्यावहारिक प्रणाली मानी कितने तात्विक मानी आकाश सुस्ति में आकाश सर्व सुनिश्चय इसमें तात्विक प्रणाली मानना है और व्यावहारिक प्रणाली मानना है अत्यंत अप्रमाणित अन्याय का दोनों से एक को अत्यंत अप्रमाण और एक को प्रमाण मानना ठीक है सुना नहीं यदि एक का व्यावहारिक प्रमाण हो सकता है अत्यंत अप्रमाण होना ठीक है तत्व अद्वैत सूत्र व्यावहारिक प्रमाण संबंधित यदि अद्वैत सूत्र नहीं सूचि व्यावहारिक प्रमाण द्वारा संभव है अद्वैत सूचि व्यावहारिक प्रमाण व्यवहार में अद्वैत होता है व्यावहारिक प्रमाण अद्वैत में होता तो द्वैत व्यवहार में प्रक्षित हो तत्व प्रमाण में रखना पड़ेगा अद्वैत व्यावहारिक है क्या यदि व्यावहारिक प्रमाण में अद्वैत में होगा तो द्वैत व्यवहार में प्रक्षित घटक आकाश प्रत्यक्ष शास्त्रीय प्रमाण होता है। यदि अत्यंत शुद्ध में व्यावहारिक प्रमाण संभव नहीं समय तो क्या होना पड़ेगा शास्त्रीय प्रमाण चलाना पड़ेगा शास्त्रीय प्रमाण करना पड़ेगा। प्रत्यक्षा के व्यावहारिक प्रमाण प्रवृत्ति यदि शास्त्रीय प्रमाण अत्यंत हो गया प्रतीक्षा के लिए क्या काम रहेगा प्रतीक्षा के व्यावहारिक पंचदशरात्रे प्रथमे हमें अदृश्य नाम के नामाचित महिला सत्यालया चतुर्थाशुदेय बहु विषय यहां सत्र बहुत जल्दी होता है इसमें दो प्रकार करते हैं कुछ मंत्र बोलना पड़ता है निगत मंत्र से आह्वान करने के लिए मंत्र इंद्र आया ही इंद्र आई इस तरह कुछ मंत्र निगत मंत्र जो बता आह्वान करने के लिए बोला जाता है। उसमें सुब्रमण्य नाम का मंत्र है ये मंत्र जो प्रकार है आदमी अपनी देवता के लिए इंद्र देवता के लिए इंद्र आया ही इंद्र देवता के लिए अग्नि आया ही अग्नि देवता के लिए तो दोनों देवता का मंत्र है। मंत्र होने पर भी अभी किस मंत्र का आदान करेंगे पर्व अग्नि पर्व क्या है अग्नि की स्तुति करते हैं तो अग्नि देवता का मंत्र का आदान होना चाहिए। नाम एप्लीकेशन नाम सामान्य से एका अग्नि धर्म होता है एका अत्मक एक आग्नि आगे एक दिन होता है आग्नि आगे जो अग्नि याद अनुभूत है सुब्रमण आत्मी सुब्रमण आगे उसका ही अनुसार किया जाए जो अदृश्य से अग्निता है एक आय जो अदृश्य में वह ये अग्नि सुब्रमण्य आदमी अपने देवता सुब्रमण्य मंत्र सुब्रमण्य ये निगत मंत्र इस मंत्र का अनुसार प्राप्त हुआ सुब्रमण्य आत्म ही प्राप्त हुई क्योंकि अपने सुख में अपनी देवता है आत्मी देवता अपनी देवता है एक दिन तो अपने आत्मे कर्म है उसको अपने सुख किया था अंग रूप से सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य आत्मे ही है वो प्राप्त हुई सबसे अल्प विषय है आपको अल्प विषय से एक दिन प्राप्त हुआ एक काम किंतु पंद्रह प्राप्त एक दिन छोड़ने में राशि कैसे मिलेगा है घर करना पड़ेगा चतुर्दशासु चौदह प्राप्त या बाकी चौदह दिन में चौदह सत्य प्राप्त है और हिंदी सुब्रमण्य पंचदश रात्रि कर्म है ये होता है विकृत कर्म है प्रकृति कर्म होता है द्वादशा कर्म में जो प्रकृति है कि विकृति प्रकृति में हाथ किस यह सम्मत रंग का उपदेश होगा प्रकृति जहाँ समय समय का उपदेश नहीं और विकृत है ये द्वादश कर्म है जिसमें समग्र अंग का उपदेश है उसमें ये शिकाय देता है विकृत में प्रकृति में विकृति कर्तव्य उसको अपनी दुश्वास कहते हैं विकृति और प्रकृति में कोई अंगान विभाग नहीं, विकृति का छोटा से बुद्धि का बड़ा इतर नहीं, जिस स्तर में संपूर्ण अंग का उपदेश किया गया उसको प्रकृति कहते हैं। जहाँ समग्र अंग का उपदेश नहीं प्रधान कर्म है पर भी उसको विकृति कहेंगे, और प्रकृति में देश अंग अनुसार किया जाता है उसे विकृति भी होते हैं। सत्र में संपूर्ण आर्ग कर्म है उसकी प्रकृति की जातकार जातकार इंद्र सुब्रमण्य प्राप्त है। सुब्रमण्य सुब्रमण इंद्र प्राप्त होने से प्रकृति विकृति कर्तव्य पंचतःता वहां भी प्राप्त हो गया इंद्रिय सूर्य जना प्रकृति विकृति कर्तव्य इसी के द्वारा प्राप्त है अंद्रिया के प्रबंध। अब इंद्र सुब्रमण का बहुत ही चौदह रॉबिन सूत्र से एक कितने एक आदि आदि सुब्रमण आदि सुब्रमण अल्प विशेष हुआ और इंद्र सुब्रमण बहुत विशेष हुआ तो बहुत विषय आया अल्प विषय अल्प विषय आया जैसा बात बहुत बात अन्याय था तो बहुत के बाद अन्याय से बहुत विषय आया इंद्रिया सुब्रमण आया यथा अल्प विषय आधुनेय बात आधुनिक का बात हो जाता है ये बहुत सारी सौर दिन में और इंद्री का अनुसार निश्चित जब हो गया एक दिन में प्रथम दिन में अधिष्ठित करना अधिष्ठित कर्म होने पर वहाँ अग्नि के नाम होने से आदमी प्राप्त करेगी किंतु प्रकृति जागता है जागता में इंद्री का अनुसार क्या होता है प्रकृति पर विकृति करते हुए ये भी यहाँ प्राप्त हुआ चौदह दिन में कर्म करता है चाहिए इसलिए प्रथम दिन में वहाँ भी और इंद्री भी अनुसार करना शुभ गौ वाले समझा कर इसलिए गौ विषय के बाद बाहर हो गया अल्प विषय है आज इनका बात हो गया इसे पंचोत सहार में जो कर्म करेंगे और सुब्रमण्य कौन किसका उपयोग होगा और इंद्री का उपयोग होगा तथा इसी प्रकार देश जारी प्रत्यक्ष सब उपजीवी उपजीवी उपजीवी अनुमान कर्म कांड सब उपासन तो बहु प्रमाण बाधाए अद्वैत वाक्य से प्रतिशा कर बाधक अद्वैत ग्राही देश ग्राही प्रत्यक्ष देश ग्राही प्रत्यक्ष होता घटक पटौदी घटक पटौदी का प्रत्यक्ष होता है देश ग्राही प्रत्यक्ष है देश ग्राही कौन होता है तब उपजीवी अनुमान उसको आश्रय करके अनुमान जो होता है धूम रंगी कर्मत ये तो अलग अलग एक भेद है भेद को आश्रय करने वाले अनुमान होता है कर्म तो बन रहे अनुमान सबसे हेतु दिशादारी तो भिन्न होते हैं तो भेद को आश्रय करने वाले अनुमान और भेद में कर्मकांड कर्मकांड जी तो कुछ जीते थे सकल उपासना सकल ग्रह उपासना वाकई ये सब जितने सब बहु प्रमाण आभार आए बहुना प्रमाणा अभा है बहुत कम है देश प्रत्यक्ष एक प्रमाण हुआ और वो अनुमान प्रमाण है कर्मकांड रखे सर्वोत्म सुखी रखे इसे बहुत प्रमाण का बाद अबाध होने के लिए अद्वैत वाक्य का प्रतिदान रहा अद्वैत वाक्य का पूरा बाद हम नहीं करते जो आपका प्रतीत होता है अतीत ब्रह्म उसका बाद करना प्रतीकाशीर्वाद प्रतीत आशीर्वाद करेंगे तो बहु प्रमाण ज्योति आक्रमण दृष्टम सुस्थिर बहु प्रमाण कृते चैतस्य अप्रमाणम दृष्टम दृष्टम अप्रमाण दृष्टम सुस्थिर ज्ञान सुस्थिर बहु प्रमाण कृते एक अप्रमाण एक के ज्ञान हो गया रजत सुस्थिर रजत ज्ञान हो गया किंतु गौलोक को गौतुक प्रमाण हुआ कि सुस्थिर अधिक नहीं तो एक अप्रमाण न दिखा गया इसी प्रकार एक अप्रमाण हो जाएगा सुखी सत्यता का लाभ हो जाएगा बाकी को प्रमाण होना चाहिए इसीलिए किसान की तथा न दृष्टांत बहु विषय है लाभ हो अवसर बहुत ऋषि बैठता है देखो विषमता इसमें निकल गया निकल गए जैसे दृष्टांत बहु विषय या दृष्टांत बहु को विषय करने वाले जो स्वतंत्र से प्राप्त हो गया सत्य विकसित करेगा ऐसी शुक्रमण का अनुसार बहुत विषय डाले उसका क्षेत्र बहुत सर्वत हो गया ऐसी का अनुसार तो बहु विषय के द्वारा और उसका विषय डाला का बात हुआ दृष्टांत में बहु विषय के द्वारा बात अरे यहाँ जो दृष्टांत करने क्या है बहुत प्रमाण के द्वारा सत्य का बात कर दो एक प्रमाण में बहुत विषय कर रहा है एक प्रमाण प्रकार बहुत विषय कर रहा है तो उसके तरह राज को तो दृष्टांत दाक्षांत को समान होता दृष्टांत तो एक प्रकृति शिक्षक प्राप्त हुआ आत्मी सुब्रमण्य आत्मी सुब्रमण्य बहुत विषय करे एक प्रमाण से प्राप्त हुआ और दाक्षांत करे क्या बहुत विषय वाले नहीं बहुत प्रमाण के तरह बहुत प्रमाण के तरह अपने प्रमाण से बात हो दृष्टांत बहु विषय बात दाक्षा अत्र बहुत प्रमाण बहुत प्रमाण के बाद अभ्यंतृष्टि का विवेचन है देहात के प्रत्यक्ष अनुमान देहात के सामर्थ्य मनुष्य प्रत्यक्ष होता है अनुमान नहीं करता है देहात में मनुष्य के मनुष्य अपना श्रद्धा रात शब्द में श्रद्धा रात उदाहरण पर भी देहात्म भेद दोनों लक्ष्य है देहात्म भेद दोनों की स्थिति आती है असंगुरिया अनंत फरक की है ना प्राण भेद देहात्म भेद दोनों को होगी अनंत फरक अन्य व्यवस्था तात्पर्य नहीं देह जो प्राप्त में आती है तो कर्म करने के लिए व्यवहार कर लेकर देहात्म भेद दोनों को अनंत फरक के न प्रारंभ भेद होता है अत्री अन्य परक के न अद्वैत सिद्ध प्रारंभ है अद्वैत सिद्ध स्थिति अन्य परक नहीं जो उपासना कर लेने के लिए पूर्व विषय में कहा सबसे समझी सपने चमती की चिंतन कर वो सृष्टि लिंग वाक्य पर संस्थान में उपक्रम होता है अथवा चक्रुव का फलम अथवा उपशक्ति से जिससे तात्पर्य जो आके लिंग उसके तरह विषय हो गया ये सप्तम त्याग के ज्ञान का प्रकरण है कर्म प्रकरण है उपासना प्रकरण है क्या इसे असप्तम त्याग विपासन चिंतन में नहीं होगा ये सब प्रश्न होगा अद्वैत स्थिति अनंत वर्ग के अन्य वर्ग नहीं मिलते अद्वैत स्थिति सब है विद्या विद्या वेदन विद्वत विद्य पुरुष वेदन के विरुद्ध द्वारा विद्या अधिक वेदन विरुद्ध नहीं विद्या के लिए तो अद्वैत स्थिति विद्वान के अभिजय रखा है कर्म काला अभिजय में कर्म काला का प्रमाण है सबसे क्या है अभिजय रखा है अद्वैत स्थिति प्रमाण विद्वान के लिए अद्वैत और अभिज्ञान के लिए कर्म काला भेद तो किसी पुरुष भेद है विद्या तो विद्य पुरुष भेद है क्या विद्या अभिजय रूप अवंता भेद है विद्या रखा है अद्वैत अभिजय रखा है कर्म का इस प्रकार विद्या विद्युत प्रत्यक्ष से जाति संक्रमण प्रारंभ प्रत्यक्ष जातिया प्रत्यक्ष से न क्रमण उपक्रमण का न्याय से क्रम होगा अन्य न्याय सामान्य बिंदु जाति न्याय इनके द्वारा प्रारंभ का निराकरण किया गया ये प्रत्यक्ष से उपजीवता का प्रारंभ है प्रत्यक्ष प्रबंध होगा उपजीव हनुमान आगमे उपजीवक प्रत्यक्ष करके अनुमान आगम प्रवृत्त अनुमान आगम प्रभाव अर्थ बोधन कराने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को आश्रय करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय मन उत्तर जाए कि प्रत्यक्ष से व्याख्या प्रारंभ लगा देती उत्तर प्रारंभ जो न्याय करने पूर्व चल रहा है प्रत्यक्ष अनुमान आगम का विषय प्रमाण रहेगा व्याख्या व्याख्या मतलब प्रत्यक्ष से व्याप्ति प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता नहीं हुआ किंतु प्रावधान प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रबलम उपजीव्यवाद उपजीव्य उपजीव्य क्या है प्रत्यक्ष में अनुमान आगम अपेक्षित अपने आगे अनुमान आगम के लिए अपेक्षित है अनुमान के व्याप्ति मान पत्र चाहिए अनुमान आगम के लिए पत्र तो पूछी जाएगी अपेक्षा तक ग्राहक अनुमान के लिए अपेक्षित है आगम प्रमाण के लिए अपेक्षित सबका ग्राहक होता है प्रत्यक्ष इसे प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया क्या गया उपजीव्य क्या हुआ अच्छा उपजीव्य प्रत्यक्ष परंपरा जो अपेक्षा से ग्राहक होता प्रत्यक्ष अनुमान आगम के अपेक्षित अपेक्षा से ग्राहक होता प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो अपेक्षा से ग्राहक होता है प्रतिष्ठाक्षर प्रतिष्ठा बल है जो साक्षात होता है अपेक्षा से ग्राहक कई परंपरा से होता है अपेक्षा से ग्राहक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अनुमान आगम का अपेक्षित सब अपेक्षा ग्राहक दृष्टांत अपेक्षित एक जैसे ग्रामीण अपेक्षित एक जैसे ग्रहण करने वाला भी आश्रय होता है पुराने ग्रहण करे कुछ एक जैसे ग्रहण करे तो भी आश्रय होता है अर्थात विरुद्ध ग्रहण है कहना बात है जो प्रत्यक्ष अपेक्षित एक जैसे ग्रहण है प्रत्यक्ष विरुद्ध ग्रहण हो जाए तो कहना कहना प्रत्यक्ष में बात प्रत्यक्ष की बात होते हैं पक्ष क्या है ना अच्छा और पक्ष क्या है उसको ग्रहण करेगा तो प्रत्यक्ष सचिव ग्रहण करके पक्ष क्या है ना अच्छा उसका हो जाएगा दादन सबके पक्ष जाएगी घटक जाएगी प्रत्यक्ष के द्वारा घटक विरूप का बाद ये उसको जीवन कर होगा साध्य ग्राहक के लिए आगम साध्य क्या है नरक क्या कहते हो नरक का भाव सूचित साध्य नरक प्रकारों के पक्ष बनाना सूची सूचित करे सूचित्व का प्रत्यक्ष कैसे होगा सूचित्व का प्रत्यक्ष बनने के लिए सूचित्व का ग्रहण किस तरह होगा आगम से होगा आगम के द्वारा कहते पहले के ज्ञान के साथ वास्तुदेव से संत विपरीन्द्र संसम प्रति गए संतम सूचित को आगमन आया पहले के ज्ञान के साथ कारण वास्तुदेव से आगे हैं पहले के उनके तीर्थ भगवान वासुदेव के आगे संत शिक्षक विपरीन्द्र संकल्प है तत्वाद संतम प्रभु जय किसी संकल्प की पूजा करे ये किसी आगमन प्रभु जय सुचित्र ग्राहक आगमे ये अनुमान का राघव में अनुमान होता है मन वैभवान मन दिव्य ज्ञान कर मनो विधु ज्ञान और ज्ञान का समय काम क्या है ज्ञान का समय काम क्या है ज्ञान असमय काम आत्मन समय काम का आत्मय आत्मा है ज्ञान असमय काम आत्मय आत्मा है आश्चर्य आत्मा है आत्मा विभूत है यत्र यत्र ज्ञान असमय आधार तत्व विभूत आत्मा में ज्ञान असमय का आते थे विभूत है तो मन में भी ज्ञान असमय का सही आधार दोनों से सारी विभूत हो गए ज्ञान असमय का आकमन थे उसका आपके मन है ना नहीं तो मन में भी विभूत आना चाहिए ज्ञान असमय आधार दे रहे ये हेतु हेतु क्या है ज्ञान असमय आधार हेतु ग्रहण है हेतु का ग्रहण कैसे होगा मन में ज्ञान असमय का आपके हेतु ग्रहण कैसे होगा अनुमान करेंगे युव पति ज्ञान आनंद मंदिर मन के निगम एक साथ ज्ञान नहीं होता है क्या मुझे होता है ये मन का ज्ञान को ज्ञान सुन दिया यशो के शुक्रार्थ हूँ इसे शुक्र मन हमें क्योंकि अनुभव से ही सब इंद्रिय के साथ एक साथ समझ नहीं होता एक साथ समझ के सोचा तो क्या होता है सब इंद्रिय के ज्ञान एक साथ हो एक साथ ज्ञान नहीं होता है इससे मन अनुचित होगा ये जो अनुच शब्द प्रणाम है और इसे ऐसे युगपत ज्ञान क्या इसे मन अनु युगपत ज्ञान ऐसे ज्ञान समय आधारित हेतु ग्राहक अनुदान के द्वारा मन वैज्ञ अनुदान में उपजित तो बात होता है तीनों वक्तव्य में अपेक्षित अस्त्र जाएगा स्वीत ग्राहक अपेक्षित अस्त्र ग्राहक कौन है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की तरह स्वीत ग्राहक का सदीर्घ ग्राहक आगम है आगमवाद हो गया है प्रत्यक्ष की तरफ प्रत्यक्ष से अपेक्षित अस्त्र ग्राहक है शब्द प्रणाली की अपेक्षित जो आगत के लिए शब्द का प्रत्यक्ष व्यक्ति आदि अनुमान के लिए एक जैसे ग्राहक होने वाला चाहिए उसके द्वारा प्रत्यक्ष का बात हो गई किसी द्वारा आगम देखा अनुमान आगम देखा चक्ति आदि शब्द तज्ञ में ज्ञान प्राण जाए शब्द का ग्राहक चक्ति आते हैं ज्ञान शब्द जन्य ज्ञान है शब्द जन्य ज्ञान का ग्रहण लेना मिश्रण से होगा ठीक है और प्रमुख का ग्रहण किसे होगा ठीक है ज्ञान ग्राहक सामग्री साक्षी होगी तब ग्राहक सूत्र साक्षी आदि शब्द ग्राहक सूत्र और ज्ञान शब्द जन्य ज्ञान प्रमाण बोले साक्षी स्वतंत्र साक्षादी स्वतंत्र शब्द का ग्रहण शक्ति से नहीं होता है शब्द सवर्ण देश होता ना नहीं शब्द हो गया उपजीव्य उसके जाति शक्तियों में ज्ञान भी उपजीव्य हो गया शब्द आगम ज्ञान होने के लिए शब्द का ग्रहण होना चाहिए चक्षुपी उसके सजाते शब्द हो गया उपजीव शब्द में लिखा और उसके सजाती है चक्षु उपजीव माना जाता है। दुष्कंत नरक ने कपाल अपनी चीज को गोदक आगे बढ़ते नरक ने कपाल अपनी चीज को गोदक आगमे आगम आते हैं नौ चीज कपाल अतिथि नारम माया के फिर आपके करते मनुष्य को नारम सृष्ट आपकी पत्नी है स्नाता विश्व विशुद्ध की आत्मे से निष्ण दादा लज्ञात्म सदा नारम सृष्ट आपकी मनुष्य के अस्थि के लिए स्पष्ट कर दिया पत्नी नाता स्नान करके विश्व विशुद्ध की आत्मे से निष्ण आकलन करके यदि अस्थि किसी लगा रहा तो गिली उसमें गिली को नाटी लगी हुई है ऐसे में अस्थि को स्पर्श कर दिया तो स्नान करके होगा अनिष्ट में स्थिति अभी कुछ लगे नहीं है उसको भी स्पर्श कर दिया तो आकलन करके होगा और चार मालव दो स्पर्श करके अर्थम से सूर्य को लेकर भी शुद्ध हो जाएगा तो नार अशुचि नार के अस्थि ये आसन विश्वम से नर सूर्य कपाल लगे अशुचि से गुण का अशुचि से गुण का तब सूचित के अनुवाद को दीजिए सूचित के अनुवाद करने के लिए साध्य क्या है अनुमान का अनुमान का क्या था सुचित्व सुचित्व को ग्रहण करने वाले कौन है आगम अपने आप से सुचित्व और सुचित्व निश्चय नहीं होगा आगम से आगम ध्यान देते लेकिन सपने सूचने अभी कौता सुचेतन होगा सुचित्व ग्रहण को भी आगम सुचित्व ग्राहक आगम प्रजाति होंगे सुचित्व ग्राहक आगम प्रजाति होंगे उन्हें से कपाल सुचित्व आगम हो गया तो प्रतीत तब अनुमान प्रारंभ है इसमें क्या होगा असुचित्व आगम हो गया अनुमान कर किया प्रबल हो गया जो असुचित्व ग्राहक है वो स्वयं उसके लिए क्या उसके सजाती है सुचित्व ग्राहक आगम की सजाती हो गया सुचित्व ग्राहक आगम को भी ये सुचित्व ग्राहक आगम चलते थे यहाँ के कारण वास्तुदेव विचार के सब साल के साल का व्यक्ति करे ये सुचित्व ग्राहक आगम उसके सजा के हो गया नर सपा अशुचि के गुण का आगम नार शिक्षा स्वप्न स्नाता पित्र सिद्ध तो ये आगम अलग है जो नाराज की अपवित है उसको बोलने चलता है अनुमान नरक का पावर सुखी है काली अंदर तो आसमत यह अनुमान है जिसकी मन सुख का अपेक्षा करता है नारायण शिक्षा सपने उठाया इसका क्या करता है नरक का पाल असुखी है इसके घोषण करने वाले आगमन का अपेक्षा करता है अनुमान नहीं करता तो अनुमान सर्व होना चाहिए इसको नहीं आगमन आपको नहीं करने पड़ेगी इसके सजा की जो त्रैल के याद से खाने रखते थे संकल संचित रहते हैं इसे सुचित्वता गोपत्व जो आगम उसके सजा के हो गया ये आगम सुचित्व ग्राह का सजा के आगम कौन हो गया नारद पुष्प स्वया इसलिए क्या हो गया सुचित्व ग्राहक सजा के होने से ये भी उपजित हो गया अब ये हो गया प्रबल भगवान अनुमान का सुचित्व अनुमान का उपजीव हो गया सुचित्व सुचित्व को बोधन करने वाले आगम का सजाती हो गया कहानी अंदर असुचित्व बोधन करना इसलिए अनुमान का इंद्रिया होती तो ज्ञान अनुमान उपजीव होती थी सामयिक उपजीव होगी हम इंद्रिय स्वज्ञान अनुमान उपजीव इंद्र का प्रत्यक्ष होता है, इंद्र का ज्ञान जो हनुमान के अंत होता है, हनुमान के अंत होता है, सब ज्ञान का अनुमान जाते होता है इंद्रिया। इसलिए इंद्रिय भी जो अनुमान है प्रत्यक्ष हमारा अपने ज्ञान के लिए अनुमान करते होता है करती है इंद्रिया। समय जो कुछ जो उद्योग इंद्रिय भी प्रत्यक्ष आते करते और यदि आप कहोगे और ज्ञान तो चरण ज्ञान जननाथम हनुमान अलग शहर अज्ञान चरणया ज्ञान हम इंद्रिय भी अनुमान को आश्रय करती है कि सिद्धांत नहीं करेगा पूरा किसी ने कहा कि नहीं इंद्रिय तो कर्म ही अज्ञात होकर इंद्रिय शक्तिया के लिए अपने विषय के ज्ञान उत्पत्ति के लिए ज्ञान का विचार से कहता है शक्तिया के लिए ज्ञान चाहिए रूपाधिकार के लिए और ज्ञान तो कर्म का ज्ञान अंदरनात्म ज्ञान उत्पत्ति के लिए शक्तिया के लिए अज्ञान होकर के कर्म होते हैं या क्या कर्म रखे अज्ञान होकर कर्म होते हैं अनुमान की हत्या करेंगे ज्ञान के लिए इंद्र शरीर को ज्ञान करने के लिए अनुमान का विचार है अनुमान आकार बिना अवकाश में जो ज्ञान जन्मा करेगा पद अपेक्षा अनुमान से आगर के ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होता अनुमान से कोई ज्ञान होगा आगर से कोई ज्ञान होगा उसके लिए प्रत्यक्ष आवश्यक है और प्रत्यक्ष के लिए अनुमान आगर की आवश्यकता है इंद्रिय के द्वारा शरीर को प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्र का अनुमान चाहिए या नहीं इंद्र की सिद्धि चाहिए आगर से सिद्धि चाहिए इसे इंद्रिय अज्ञात कर्म करके ज्ञान जनवान का अनुमान का पीछा नहीं करता है अज्ञात कर्म से ज्ञान के लिए अनुमान का पीछा नहीं करता है कि अनुमान हो आगम हो ज्ञान उत्पत्ति के लिए तब अपेक्षणा तब अपेक्षणा करती है प्रत्यक्ष से अपेक्षणा इसी विशेषता इसी के पूर्व सिद्धांत के कारण उत्तरजिज्ञ आदि था प्रत्यक्ष उत्तरजिज्ञ अनुमान आगम हो गया उत्तरजिज्ञ जो अनुमान के तरह जो निष्ठा को सिद्ध करते उत्तरजिज्ञ का विरोध नहीं उत्तरजिज्ञ के आदि था कैसे देखो पता है यह सर्वतम उत्तरजिज्ञ से करना बात है यह सर्वतम व्यवहार काल बात है तो विषय का प्रज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवहार का अभाव्यंतम सामान्य रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान मत ज्ञान प्रमाण है कितने व्यवहार काल में अभाष्य है व्यवहार काल में धातुओं का अधिकर्म ज्ञान वो प्रमाण है व्यवहार के रूप में व्यवहार काल अभाष्य इसको आश्रय करके अनुमान स्वरूप होता है अनुमान करने के लिए जाति ज्ञान चाहिए पूर्ण ज्ञान चाहिए पर्वत ज्ञान चाहिए या त्रिका और अष्ट पर्वत ज्ञान चाहिए व्यवहार का अवश्य ज्ञान से अनुमान हो जाता है यह सर्व उपजीव्य से कर्म वाक्य थे व्यवहार का अवश्य तो आर्थिक होता है प्रत्यक्ष का उसका बाध नहीं होता है प्रत्यक्ष की बात थे बाध्य थे तो प्राप्ति तत्व आचार प्राप्ति तत्व आचार बाध्य थे प्राप्ति तत्व उपजीव्य थे अनुमान आगे प्राप्ति तत्व का पीछा करते हैं प्राप्ति सर्व न उपजीव थे प्राप्ति तत्व आचार जो प्रत्यक्ष शास्त्री प्रकार जिनका बात होता है वो न उपजीव्य से आगमने का अनुमान होगा आगम अनुमान के द्वारा शास्त्री प्रकार आश्रित होता है शास्त्री प्रकार प्रत्यक्ष में बाधित हुआ प्रत्यक्ष उपजीव्य थे व्यवहार का लगा देते कर्म बाध्य थे जिसको आश्रय करते अनुमान आगे उसका बात नहीं देता जिससे बात होता है उसको आश्रय नहीं करते कार्य से शास्त्रीय का पवित्र होता है कार्य होने से शास्त्री होना चाहिए इसका पवित्र है क्या नहीं सब उत्तम शास्त्रिक ज्ञान शास्त्रिक होने पर कारण होगा ऐसा नहीं कारण का अवश्य शास्त्री का फल अवश्य का फल नहीं होता है पूर्व संबंध नियम हेतु से सुंदर हेतु सत्य गई नृत्य सत्ता सत्य प्रसाद था खंड खंड का जगह है कार्य होने के लिए पूर्व संबंध नहीं होना चाहिए कार्य नियत पूर्व रूप होना चाहिए कार्य के पूर्व समय रहेगा तो कारण बनेगा हेतु के पूर्व संबंध नियम चाहिए तुल्य जनम दोनों का समान है, कारण अंतम दिन कार्य नियंत्रण काल होती पर ये चाहिए। अरे व्यक्ति इतने बातें सो जाने पर सत्य है, असत्य जो कारण होता है वो सत्य होना चाहिए। यदि कारण में सत्य नहीं हुआ तो कारण नहीं बनेगा। अर्थात खंडन में चलाया आज वेदांत विचार करेंगे, हमारा विग्रह करेंगे सब पदार्थ में सत्ता माननी चाहिए। विकार अत्यसम सत्यम पहले मानो फलता अनुमान होगा। जो सत्य नहीं होगा कारण नहीं होगा, तो फल ने फल का दिलाया कारण होने के लिए सत्य होना विचार अगर देना कोई जरूर नहीं। सत्य कारण होता ऐसा नहीं है। कार्य पूर्वोक्षण वृत्ति से होना चाहिए, इतने ना ये तो आयु अन्य कर दिया है। यदि कारण का सब कहेंगे सप्ताह वृत्ति का दंड करने का कारण है या सप्ताह वृत्ति दंड करने का कारण है, आपके क्या कहना सप्ताह वृत्ति का दंड है या सप्ताह रहित दंड, सप्ताह वृत्ति का दंड में यदि कारण मानेंगे तो कारण आपको करोगे। सप्ताह वृत्ति का दंड में सप्ताह है क्या, दंड में सप्ताह है, सप्ताह वृत्ति का दंड सप्ताह है। सप्ताह वृत्ति में पुष्प विशिष्ट पटल है, पुष्प रहने के लिए दो पुष्प, पुष्प विशिष्ट पटल है एक पुष्प रखा। सप्ताह वृत्ति का दंड में सप्ताह रहने के लिए दो पत्थर चाहिए, दो पत्थर रखते क्या, पुष्प विशिष्ट पटल है पुष्प रहने के लिए पुष्प भी दो उत्तर रहा। सप्ताह वृत्ति का दंड में सप्ताह रहेंगे तो सप्ताह नहीं सप्ताह रहना चाहिए। वैसे इसे सप्ताह वृत्ति दंड में सप्ताह है नहीं उनकी क्या हुआ, जिसमें सप्ताह नहीं रखो तो हो गया सप्ताह रंग के साथ सप्ताह रंग को तो सप्ताह वृत्ति का दंड कारण बंदे कारण असत हो जाएगा। कारण क्या हो गया असत हो गया, क्योंकि सप्ताह वृत्ति दंड में सप्ताह है क्या, यहाँ सप्ताह नहीं हो असत हो गया। और सप्ताह रहित दंड को कारण मानेंगे, सप्ताह रहित दंड भी कारण है तो दंड क्या हो गया असत हो गया। दोनों का जो असत कारण हुआ सब कारण नहीं सर्वन खंड का यहाँ भी उर्वर संबंध नहीं है। कार्य प्राप्त काल कथित अलग कथित कार्य जागरण का आरंभ को धर्म करते हैं, अलग कथित करते कार्य नियत उपयोग कार्य के व्यापक होने नहीं व्यापकता अनुयोग कारण कार्य घट व्यापकता आवश्यकता कारण हृदय घटता वक्त व्यापक है कपाल कपाल नहीं के व्यापकता से कपाल से धर्म तो ये नियम है। ये पूर्व संबंध लिया है हेतु कारण हेतु तत्व गरीबूत कारण तत्व के गरीबूत सत्य असत्य को साधता पहले से क्या तो इसको सत्य मानो सत्य मानो तभी कारण होगा। कार्य कारण करने के लिए सत्य पहले होना चाहिए ये इसको करो। पूर्व संबंध में कार्य प्राचार घटता अनन्यता की कार्य सुरक्षण वृत्ति से चाहिए, इसमें अपने से कारण हो जाएगा। अरे सत है अपने क्या कारण है पहले नहीं, इस करके कारण होने के लिए तात्विकता आकार की आवश्यकता नहीं। और जो तात्विकता कार्य का ही भाग होता है प्रत्यक्ष प्रमाण में जो दाबित होता है क्या होता है तात्विकता है अनुमान आयोजन के लिए आत्मित नहीं होता है, आत्मिकता होता है व्यवहार काल अब आते तो इसका भाग होता है नहीं होता है।